Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Pek aziz kardeşlerim, hasta bir insan hastalığı ile ilgili tedavi görmek için hastaneye gittiğinde onun hastalığını tespit etmek için ortadan kesip bütün organlarını, kanını, ciğerlerini filan izlemiyorlar. Böyle yapsalar kimse hastaneye gitmez herhalde. Onun yerine onun parmağının ucundan, damarından bir yerden birkaç damla kan alıyorlar. Ondan sonra birkaç damla, adı üstünde birkaç damladan yüzlerce hastalığın olup olmadığını ölçüyorlar. Yani o bir damla, 10 damla, 20 damlada bir liste çıkarıyor laboratuvar. Şunda şu var, bunda bu kadar var. İnsan hayret ediyor. Yani bu hastalıkların her birinin demek ki bir damla kanda birikimi var. Sonra doktorun verdiği ilacın tedavinin ne sonuca ulaştığını tespit etmek için bir kan daha alıyorlar. İki listeyi karşılaştırıyorlar. Şu kadar düzeldin, bu kadar düzelmedin diyorlar. Henüz ben rastlamadım, sizleri bilmiyorum. Rastladınız mı? Bir hasta çıkıp da, kardeşim ben 100 kiloluk vücudumu gösterdim, şurası ağrıyor, burası ağrıyor diye, 3 damla kanla siz benden ne anlayacaksınız? Kesin kolumu 5-10 kiloluk etime bakın bari, demiyor kimse herhalde. Senin bir damla kanın sensin diyorlar. Zaten doktor, beni ortadan kesip de hastalık nerede böyle birkaç gün arasa, o tedavi olmaz herhalde. Daha fazla beni ölüme sevk etmiş olur. Aziz kardeşlerim, bir şehirde, bir ülkede binlerce caminin bulunması, ezanlardan, ses tonundan İslam işaretinin yükselmesi, yüzlerce, binlerce Kur'an kursunda on binlerce çocuğun Kur'an öğreniyor olması, bir diyarın Müslümanlığının işareti değildir. Bir ailede İslam ne kadar varsa o diyar o kadar Müslümandır. Bunun için asrımızın şehidi Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh kardeşlerine hitap ederken, siz anahtarını taşıdığınız evlerinizi İslamlaştırın, Allah da devletinizi İslamlaştırsın demişti. Devlet dediğin şey, milyonlarca insanın, şehirlerin, kasabaların, ormanların, köylerin, denizin, karanın, dünyanın bir parçasının adıdır. Ve bu insan için vardır. İnsanın yaşamadığı yerde devlet de yok. Kuzey Kutbu'nda devlete de gerek yok. İnsan varsa bir yerde orada devlet var. İnsan varsa bir yerde orada medeniyet var. Öbürüne balta girmemiş orman deniyor. Her şey insan için bu dünyada. Allah da insan için yarattı her şeyi. Medeniyetler de insan için kuruluyor. İnsansa evden başka hiçbir yerde yaratılmıyor. Orijinal insan kaynağı yatak odalarının bulunduğu evlerdir. Ev olmadan insanın meydana çıkması mümkün değil. Kök, çekirdek ailedir, evdir, yatak odasıdır. Mutfağın, banyonun, tuvaletin bulunduğu o evin kutsallığı veya o evin niteliği, kimliği, o evin kurulu olduğu toprakların kimliği ve niteliği demektir. Milyon evin bulunduğu bir ülkeden kura usulü 3 tane evi alıp Kur'an laboratuvarının önüne koyarsın, Allah sözcüğünün, cennet cehennem sözcüğünün o ev sakinlerine ne kadar hareket kazandırdığını, Allah'tan kork, hakka riayet et sözünden sonra, aman Allah'ım senden ben korkarım deyip, kalbi ürperen kocanın, kadının, anne ve babanın ve çocukların bulunduğu bir ev mi değil mi görürsün, o ülke odur. Doktorların parmak ucundan aldığı iki damla kanla, 100 kiloluk vücudum hakkında kanserden 3 ay sonra ölecek veyahut da bu hasta değil diye karar verdikleri gibi. Çünkü benim bedenimin kolu, omuzu, başı vesairesi, kemikleri çok önemli değil doktor için. Kemiğin etrafında dolaşan damarlarımdaki kan benim hayatım zaten. Bana sağlığı kan taşıyor damarlar arasında. Nitekim bir yere giden damar tıkanıp kan gitmiyorsa orayı kesip atıyorlar. Bu kangren olmuş. Ne demek? Bu damarın ileri gitme imkanı yok. Bu daha çalışmaz diyorlar. Yahu bu koca kolumu niye kestiniz? Ayağımı niye kestiniz diyemiyorsun. Bağlantısı kesilmiş diyor. Kanla bağlantısı kesilmiş bunun. Çünkü hayat, İnsan hayatı kan üzerinden ölçülüyor. Kanı kaybolanın ruhu da gidiyor. Bu nedenle kan sağlığı taşıdığı için baştan tırnağa kadar, ayağa kadar, kanda yakaladığı hastalığı tedavi edersem, senin baş ağrını da gideririm, midendeki ağrı da gider diyor. Hatta ne diyor? Daha da ileri gidiyor tıp. Yarın bir sene sonra, 5 sene sonra doğum yapacak bir kadından 2 damla kan alıyor. Senin çocuğun şöyle sakat olacak, dikkat et diyor. 2 damla kandan 20 sene sonra benim doğuracağım çocuğun faturasını çıkarıyor. Şunun kanıyla bunun kanını birleşince bu çocuk şöyle sakat doğar diyor. Yanılır yanılmaz. Bu eğridir, doğrudur, ayrı bir mesele. Ama ortada bir realite var. Kan beni ve benden oluşacak her şeyi gösteriyor. Çünkü ben kanla ayaktayım. Bir ülke 100 milyon da olsa, 500 milyon da olsa, 5000 kişi de olsa, o ülke anaların doğurduğu çocuklardan oluşmuş da 70 milyon olmuştur. Hiç kimse Çin'den oyuncak getirir gibi çocuk getirmemiştir ülkesine. Hatta hiç kimse ülkesine başkasının ülkesinden çocuk ithal etmiyor. Gemilere, uçaklara koyup onları geri atıyorlar. Bu ülkede doğan çocuk bu ülkenin çocuğu olsun diyor. Demek ki bir ülkenin kimliği, o kimliği oluşturan insanlar evlerden çıkıyorlar, doluyorlar. Nitekim şehirleri dolduran milyonlarca insan akşam kayboluyor. Kuşların ağaç kovuklarına çekilip gizlendiği gibi şehirlerdeki ticarethaneler, kalabalıklar, trafik birden gece 12'de kayboluyor. İnsanın asıl hayatını göstereceği yer caddeler, sokaklar değil çünkü. Cadde ve sokak, ticarethane, okul, bir iş görmek için çıkılmış yerlerdir. Şöyle bir hava almak için parka gidilir. Ömrünün sonuna kadar kalmak için parka gitmez kimse. Bu nedenle bir insanın var olduğu yer, Allah'ın onu hayata getirdiği yer evidir. Bu nedenle de bir toplumun kimliğini Cuma günü camilerden ölçemezsin. Bir toplumun ne yöne doğru gittiğini kahvehanelerden ölçemezsin. Ne camiden, ne kahvehaneden, ne de okullardan ölçemezsin. Bir toplum nereden geldi, nereye gidiyor, o toplumun evlerinden ölçülebilir. Her ev, insandaki bir damla kan gibidir kardeşlerim. Çekip aldığında, o evi Kur'an laboratuvarına koyduğunda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözüyle baktığında, o ev, o toplumun, o ülkenin, o kıtanın diyarın nereye doğru gittiğini gösterir. Bu sebeple her sokak başına bir cami açılmış olsa bile dinimin geleceği adına mutlu olamıyorum ben. Her çocuk 10 yaşında hafız olmuş olsa bile artık Kur'an günlerine geldim diyemiyorum. Neden? Çünkü geçici olarak 3 sene Kur'an kursunda duruyor bu çocuk. Sonra eve dönecek, ölünceye kadar hep evde kalacak. Evi de Kur'an medresesi olmadığı sürece, güneşe çıktığında solan boya gibi rengi solup gidecek onun. Ama medreselerin kapısında kilit olan günlerde, kulakların ezan duymadığı günlerde, jandarmanın evleri basıp, değil Kur'an, Kur'an öğrenecek elifbanın bulunduğu aletleri bile suç olarak kabul edip insanları zindanlara götürdüğü günlerde, camiler ahıra çevrildiği halde, camiler tuz ambarı olarak kullanıldığı halde, müminler evlerinden Allah'a gitmeyi becerip, Kur'an nurunu söndürtmediler. Çünkü yeryüzünde camilerin kapısı kilitlenebilir. Medreselerin kapısına kilit vurulabilir. Yatak odasına girebilen bir devlet henüz insanlık görmemiştir. Çünkü yatak odası duygusallığın buharlaştığı yerdir. Yatak odasına hakim olabilecek bir ordu kuramamıştır insanlık henüz. Bu sebeple Müslümanlar İslam namına gelişmeyi, bir ülkenin ne kadar Müslüman olduğunu, bir ülkenin ne kadar şeriat üzere olduğunu, ne kadar Resulullah'ın sünnetine göre yaşadığını kimsenin sakalıyla ölçemezler. Sakal asla, asla Medineleşme göstergesi değildir. Hiçbir kadının tesettür olan kıyafeti, İslam'ın kökleri toprağın dibine doğru giderek, ayağı yere basarak yol aldığını göstermez. Bir kadının yatak odasını, bir erkeğin evini kullanırkenki Allah ile bağlantısı, o toplumun kan tahlilinde ne kadar İslamlaştıklarını, ne kadar Allah'ın razı olacağı yöne doğru gittiklerini gösterir. Elbette, elbette bir sabah namazını bir camide kılan 100 tane Müslüman kuş bakışı seyredildiğinde, bu tam Allah'ın aradığı bir görüntüdür. Elbette de bir yatak odası kuş bakışı seyredildiğinde, bu rezillikten mi lan İslam'ı ölçeceğiz denecek bir manzaradır bu. Ama bir şeyi unutmuyoruz. Sabah namazı camide toplu seyredildiğinde hazırdan tüketilen bir sermayedir o. Namazı kılıp selamun aleyküm deyip herkes evine gidecek. Her ev, her yatak odası ise geleceğe yapılmış bir yatırımdır. Birinde anın ibadeti yapılıyor, şu andaki ibadet yapılıyor. Öbüründe de 70 sene Allah için secde edecek bir insana yatırım yapılıyor. Cebindeki 5 lirayı harcamak mıdır karlı yatırım? Her ay sana 5 lira getirecek bir şeye para vermek midir yatırım? Eğer böyle olmasaydı, benim peygamberim böyle görmeseydi, bu telkinatı, bu talimatı ümmetine vermiş olmasaydı, benim ümmetime 3 tane el ve göz değmemiş iffetli kız yetiştirene cennet sözüm olsun demezdi. Dikkat ediniz. Bir cami yaptırana Allah cennette köşk verir diyor. Başka sebeple imanınla cennete girdiysen, o cennetteki yatırımına bir köşk ilave alıyorsun. Bir cami yaptırırsan. Ümmeti Muhammed'in geleceğine yatırım demek olan, 3 kız çocuğu yetiştirip iffetiyle evlendirene cennet sözüm olsun. Birine cennette bir arsa veriyor. Öbürüne cennet veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yatırım mantığıyla konuşuyor. Ümmetinin gelecek hesabını yaparak konuşuyor. Dolayısıyla kardeşlerim, buradan şu sonuca çıkıyoruz. Müslümanlık adına, İçimizde kaynayıp duran iman heyecanı adına, cuma günleri camilerden çıkarken, filan yerde yapılan cami inşaatına yardım edilsin dendiğinde, ya Rabbi burada kılınacak namazlardan payım olsun diye, cebimizden çıkarıp şu kadar bu kadar veriyoruz ya, haklı mıyız? Haklıyız elbette. Bir musluğu benim paramla alınmış olsa, senelerce benim haneme sevap yazılır. Bu kar mıdır? Kardır. Ama bu ümmetin hesabı bunu cami üzerinden değildir. Bir camiye değil, 10 camiye bile değişmeyeceğim şey, camileri dolduracak yürekli bir mümin, bu ümmete imam olacak bir mümini yetiştirecek çalışmadır. Bunu da cami imamları değil, Kur'an kursu hocaları değil, Diyanet ve onun görevlileri değil, yatak odalarının, oturma odalarının, evlerimizin sahibi analar yapacaktır. Bunun için bu ümmetin nereye gittiğini gösteren en büyük işaret, analarının ne durumda olduğuna bakmaktır. Bu ümmetin yarını hakkında insan doktorlarının vereceği karar, herhangi bir ananın çocuk doğuran, ümmete insan yetiştiren mekanizmanın aslı olan annelerin bir tanesi üzerinde yapılacak bir tahlille ortaya çıkar. Hayatı İşte herkesin çocuğu olduğu için benim de bir çocuğum olsun anlayışıyla yaşayan ve işte bir çocuğu olup o çocuğunu da sünnet ettirip muruvvetini gören, sonra da okulları bitirttirip evlendiren, sonra da emekli olunca ve o yaşlanınca hastaneye götürsün onu diye iyi bir meslekte ona iş bulan, sonra da bayramlarda torunlarını ona getirtip mutluluk yaşatan, böylece film bitti, öldü, Allah rahmet etsin olan, duygusu bu olan anayı bir kenara koy, dünyadaki 5 milyar kadının belki hepsinin duygusu budur zaten. Bir de bir kadın düşün. Teheccüd namazına kalkıyor, sabah namazına kalkıyor. Ve diyor ki, Allah'ım, eğer senin kaderinde Bu iman nurunu söndürmek, yeryüzünde Müslüman bırakmamak varsa, senin dinin mağlup olacaksa, Kur'an'ın sönecekse, sadece bir kişi bunun için kurbanlık seçilecekse, beni ve doğurduğumu Kur'an'ına kurban seç Allah'ım diye gözyaşı akıtıyorum. Bunu her gece söylüyor. Oğlum askerden gelirse, şu kadar kurbanlar sözüm olsun, şu kadar ziyafetler borcum olsun diye adak yapan komşusunu duyuyor melekler. Bir de bunu duyuyorlar ki, Rabbim, çocuğumun elinde Kur'an'la insanlığı cennete doğru götürdüğü günleri bana göster. O gün ruhumu al Allah'ım diyor annesi. Biri adı Hanne olan zalim İsrail oğullarının içindeki bir kadının kopyası. Öbürü de elindeki Tevrat kitabını insanları sömürmek için kullanan hahamların kadınlarının örneği. Onlardan dolu dünya. Ama Meryem'in anası henüz karnına hamileliği yeni müjde edilmiş. 15 günlük hamileyken, belki de 20 günlük hamileyken, hamile olduğunu kusarak anladığı için, midesi bulandığı için hamileyim diye zannedip, o gece teheccüde kalkıp, Rabbim, karnımdaki çocuğu senin kitabına hizmet etmeye kurban ettim. Bana verdiğin erkek çocuğu götürüp Beyt-i Makdis'te hizmetine vereceğim senin, diyen kadın, sonra da doğurunca çocuğunu bakmış ki kız çocuğu, eyvah, bu nasıl cihad edecek? Nasıl cihad edecek bu çocuk? Ben Allah'a mücahit çocuk adamıştım. Yine ellerini açıp, Rabbim, ben sana çocuğumu adak verdim. Ama erkek çocuk olsaydı bu işi yapardı. Ben sözümden caymadım Allah'ım. Kız da olsa sardım kundağına götürüyorum, deyip götüren kadın, Ali İmran'ın karısı. Şu Kur'an'ın 3. suresinin adını alan kadın, nasıl memnun etti Allah'ı. Ne büyük bir kadın ki, onun yaptığı işi Allah, insanlığın en mübarek örnek işlerinden biri olarak, kıyamete kadar önümüze koyuyor. İşte kan tahlili bu. Kardeşlerim, demiyorum haşa, camileri kapatalım. Haşa, demiyorum çocuklarımıza Kur'an öğretmeyelim, maazallah. Ama hazırdan tüketmekle üretecek üretim yapmak başka şeydir diyorum. Cami hazır tüketimdir. Birisinin doğurduğu çocuğa Kur'an öğretmek hazırdan tüketimdir. Ama Kur'an vefakarı, Kur'an hizmetkarı çocukları doğmadan Allah'a adamak, ancak yarın Allah'ın 5 büyük kulundan biri olan İsa'nın anne annesi olmakla şereflendirilecek bir iştir. Milyarlarca anne anne var bu dünyada. Ama bir tane İsa'nın bir tane anne annesi var. Kardeşlerim, hepimiz işimizi, gücümüzü bırakıp evlerimize dönmek zorundayız. Herkes evine dönsün. Çünkü aradığımız cihat meydanı evimizdedir. Şeytanın bu fani dünyada Adem'le savaşı ev ortamında başladı. Allah kitabında ne buyuruyor? Ey Adem'in çocukları, şeytan babanız Adem'i tuzağa düşürüp onu çıplaklaştırdı. Karısı ile beraber çırılçıplak hale getirdi. Dikkat edin, aynı tuzağı sizin yüzünüzde uygulamasın. Ey Adem çocukları. Araf suresinde Allah buyuruyor. Demek ki babamızın üzerinde ilk şeytan tuzağı tesettür tuzağıymış. Sen mümin ailenin babası ve annesi. İsrail'i bırak, pantolonla sokakta dolaşan kızına bak. İsrail, Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gelmesinden 15 bin sene sonra kuruldu. Ama tesettür, daha önceki bir savaşın bayrağıydı. Ev mücadelemiz bizim. Müminler olarak iffet, namus mücadelemiz. Ahlak mücadelemiz. Emperyalizmle yaptığımız mücadeleden çok daha kutsaldır. Çünkü emperyalistler kalelerimizi yıkamadılar. Emperyalistler bütün zafiyetimize rağmen topraklarımıza el koyamadılar. Ama gücümüze rağmen ahlakımızı berbat ettiler. Çünkü topraklar gelir gider şeylerdir. Ahlak gitti mi geri gelmez şeydir. Namus bir kere gider bir daha gelmez. Bir ülke 40 defa birinin 41 defa başka birisinin olur. Asıl mücadelemiz el değmemiş, göz değmemiş, beyinlerde düşünülmemiş kadar mübarek, berrak, iffetli mümin erkekler, mümin kızların anaları, babaları olarak bu dünyada imanımızı yüreğimizde hissederek yaşayabilmektir. Asıl kavga budur. Meydanlardaki kavganın basitliğini ispat etmek için bunu söylemiyorum. Ama şeytan bizi Siyonizmle uğraştırırken, Siyonistlerin çocuklarının Tel Aviv'deki kızlarının kıyafetinden daha berbat bir kıyafetle okullara giden kızlarımızı bize unutturmamasını öneriyorum. Siyonizm diyorsun, o şeriatına uygun bulmadığı eti de yemiyor, fasulyeyi de yemiyor. Sen ise mutfağına giren şeyin ne olduğundan haberin bile olmuyor. Büyük dünyalarla uğraşırken, uçak savarlar hazırlanırken, hani uçaklarla saldırı olursa sen füzelerle karşılık vereceksin diye düşünülürken, senin parmağından daha küçük bir iğneyle zehirlenip öldüğünü anlayamıyorsun. Bunun için eve dönelim diyorum. Allah Kudüs'ü neden ki Yahudi'nin elinde esir bıraktığımızı elbette soracak. Ama kesinlikle evleri niye Yahudi evinden beter yaptığımızı sorduktan sonra soracak bunu. Çünkü her mümin Kudüs'le aramızda ya Rab 2000 kilometre vardı. Hem ben akşam işten geç çıkıyordum, nasıl gidecektim oraya? Diyebilir kıyamet günü. Ama hiçbir mümin, ne bileyim benim evim neredeydi, haberim yok ya Rabbi diyecek hali yoktur. Ev senin, eş senin, çocuklar senin, baba senin baban, kocasın, kadınsın, kızsın, oğlansın. Ve sen ümmeti Muhammed'sin. Yük çekmek için kıyamete kadar Medine kalitesini dünyanın her yerine yaymak ve kökleştirmek için seçilmiş gönderilmişsin. Cihat senin karakterin. Bedir gibi bir cihattan dönerken, evlere giderken, küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz diye uyarılmışsın sen. Mekkeli müşriklerin kafasını kopardın, Şirki ilk defa yeryüzünde ayaklar altına aldın. Peygamberin seni karşına aldı. Bu küçük cihattı. Büyüğüne gidiyoruz dedi. Büyüğüne gidiyoruz derken herkes karısının yanına gidiyordu. Çocuklarının yanına gidiyordu. Biz ümmeti Muhammed'iz. Gerçekçiyiz. Bir damla kan bizdeki kanseri ve veremi gösterir. Başımızın neden ağırdığını, başımızı kesip görecek halimiz yok. Bir damla kan yeterlidir. Ticarette niye yalan konuşuluyor? Neden insanlar söz verdikleri gün borçlarını ödemiyorun cevabı bir damla kanda bellidir. Çünkü ananın babaya yalan konuştuğunu, babanın anneye yalan konuştuğunu görerek büyüyen çocuklar ticaret yapıyordu ondan. Çünkü bir damla tahlil evimizdeki mutfakta da yapılabilir. Ne yediği, ne içtiği çocukların çok önemli. Bir kaşıktan daha küçük, 5-10 damlalık bir ilaç, ver bu çocuğa kemikleri kuvvetli olsun diyorsun. Yalanda değil. Kemikleri kırılacak çıtık bir çocuğa, bütünü bir çorba kaşığından daha az bir ilaç veriliyor, kemikleri kemik gibi oluyor. Demek ki bir kaşık ilaç, bir insanın kemiğini tahta gibi sağlam yapabiliyormuş. Allah'ın haram ettiği bir kaşık yemek, niye imanı kırık kemik haline getirmesin? O şüpheli zararı yok, bu şüphelinin zararı yok sonunda, her şeyden ve Allah'ın varlığından bile şüphe eden bir nesil niye meydana getirmesin? Niye Peygamber Aleyhisselam'ın ehli beytine zekat haram edildi? Çünkü zekat nihayetinde insanların tortusu. Peygamber ailesi olmak, zirvede olmak demektir. En kalitede olmak demektir. O en üst noktada tortuyla beslenmek o ailenin şerefine leke getirirdi ondan. Halbuki zekat aslında helaldi. Ama belki verenin gözü kalmış bir maldır diye peygamberin sofrasına ve çocuklarının sofrasına konmadı. Açlık çektikleri halde. Çorba pişmediği halde evlerinde. Ya faizle pişirilmiş aşlar? Şüpheli bile değil. Nereye gidecek bunlar? Helal yedin mi gıda oluyor, kemik oluyor, et oluyor. Faiz yedin mi bağırsaklardan dışarı çıkıyor diye bir sistem mi var? Yuvalarımız laboratuvar önünde ne kadar Kur'an mümini olduğumuzu gösteren en önemli işaretlerdir. Cami bunu hiçbir zaman yapamaz. Çünkü cami kimsenin camisi değil, Allah'ın evi. Camideki kalite ne imamı gösterir, ne müezzini gösterir, ne de caminin mimarını gösterir, ne de saftan bir kişiyi alarak caminin kalitesini ölçebilirsin. Medine camisinden bile bunu yapamazsın, münafıklar bile orada namaz kılıyordu çünkü. Cami 1000 kişi namaz kılıyorsa 1000 kişiyi gösteriyor. Aldatıcı bir sahneyi gösteriyor adeta. Karma bir sahneyi gösteriyor. Evde kaçamak yok. %100 seni gösteriyor. Laboratuvara herkesin kanının bulunduğu bir tüp katın kan getirmek var. Ondan 1 milyon hastalık da çıkabilir. Hiçbir hastalık da çıkmayabilir. Hangimizi gösterdiği belli değil o. Ama bir kişinin kolundan alınan 2 damla kan onun hayatını gösteriyor. Evimizde bu. Kardeşlerim, Çevre Kültür Hizmet Vakfı'na yardım etmeyin. Filan Yeri Kalkındırma Vakfı'na yardım etmeyin. Aile davamız yerine oturuncaya kadar camilere de yardım etmeyin. Kim Allah'la çocuğumuzu buluşturacaksa ona yardım edin. Aile davamız kangren haline gelmiştir. İnsanlar çocuk doğurmaktan korkar olmuşlardır. Hem Sakarya Ovası'nda yetişen erzağı nere atacağını düşünüyor insanlık. Bu sene filanca şey çok yetiştiği için çiftçinin elinde kalıyor. Yenecekten fazlası üretiliyor. Hem de rızık yeme içme korkusuyla doğurmaya korkuyor insanlar. Demek ki yeme içme derdi değil bu aslında. Evet, yemek içmekten dolayı doğurmuyorlar ama her anne baba gizli bir şekilde çocuğunun onu yiyeceğinden korktuğu için doğuramıyorlar. Malını değil, beni yer bu çocuk diye korkuyor. Çocuk doğurmaktan korkan insan, camiye yardım ederek avutmasın kendisini. Cami derneklerinden önce, biz ev dernekleri kurmalıyız. 10 Müslüman birleşip, evlerimizi imar etmeliyiz. Depreme dayanıklı hale getirmeliyiz. Her gün yüzlerce deprem oluyor. Kadınlara ayrı bir deprem, çocuklara ayrı bir deprem, babalara ayrı deprem, misafirler tam bir deprem, komşular öbür deprem. Yüzlerce depreme bu evler nasıl dayansın? Kur'an'dan başka hangi çelik yapı bizi bu depremlerden koruyabilir? Cami düşmanı mıyım? Maazallah, maazallah. Naaşımın sonunda gideceği yere düşmanlık eder miyim ben? Ama bir evden doğup camiye gittiğimi inkar etmek istemiyorum. Ben cami bahçesinde doğsaydım şüpheli biriydim. Evde doğmuş birisi olduğum için beni caminin musallasına sonunda götürecekler. Öbür türlü bir hastanenin morguna götüreceklerdi. Camilerin ham maddesi evlerdir. Evler çürükken caminin 8 minaresi olsa ne olacak? Bir ezan değil, 15 ezan okunsun her namaz vakti. Kulaklara saz, davul, zurna sesi gibi girdikten sonra ezan. Allahu Ekber'le beraber yerinden sıçrayan, ürperen, gözleri yaşaran bir mümin olmadıktan sonra o çevrenin insanları, cami kimseyi ayağa kaldırmıyor. Kıyamet günü var mı şöyle bir şey? Ya Rabbi, karşındaki kulunun mahallesinde 2000 kişilik büyük bir cami vardı. Kışın kaloriferli, yazın klimalıydı. Melekler siz de şahitsiniz değil mi? Bizim mahallede cami vardı. Denebilir mi kıyamet günü? Ebu Cehil kıyamet günü, Ya Rabbi bizim mahallede Kabe vardı, ne diyorsun sen ya? Kabe'nin komşu duyduk biz üstelik. Var mı böyle bir şey demek kıyamet günü? Kurtarıcı bir şey mi bu? Başa bela olacak bir şey mi? Bir de Kabe'nin dibindeydin sen ha. Bir de mahallendeki caminin ezanından kediler bile uyanıyordu. Sen neredeydin? Ama her mümine evin nasıldı sorusuna karşı Rabbim sabah ezanıyla beraber hayat başlayan, sabah kuşlarla beraber zikir yapan bir ailenin bireyiydim ben derken mümin arşa kadar başı değecek bir iş yapmış olacak. Rabbim bir kere senin ayetin okundu da Allah böyle buyurdu dedikten sonra biz bunu sonra yapalım hiç demedik. Tamam, bundan sonra böyledir dedik. Evimizde bir kere sana isyan edilmedi Rabbim. Demek müminin cennette hoş geldin, selamun aleykum tıbtum ifadesiyle karşılaşacağı şeydir. Ama hiçbir mümin kıyamet günü, bizim mahallenin çift imamı, çift müezzini vardı ya Rabbi. diyemeyecektir. Bunu dese başı belaya girecek zaten. Bari de ki cami çok uzaktı bize. De ki bari bizim imam namaza gelmezdi, ben de gitmeye üşeniyordum camiye, de bari diyebilirsen. Yeryüzünün her karış toprağı cami hükmünde ümmete sunulduktan sonra bunu da diyemezsin aslında. Çünkü yeryüzünün kayası, çölü, toprağı, her yeri sana mescit kılınmış. Cami şart değil ki. Namus şart, iffet şart, ahlak şart. Camisiz yaşayan ve Rabbine en büyük müminler olarak kavuşan ne kadar kulları var Allah'ın. Sümeyye cami mi gördü? Yasir cami mi gördü Rabbine gittiğinde? Ebu Cehil onu develerle ikiye böldüğü zaman kaç kere cami görmüştü? Mümin kadınlar, Asiye kaç kere secde etti bu dünyada? Kaç kere başını örtüp Mevlüt'e gitti? Hiç kere. Ama Allah onun yüreğini açıp kıyamet günü bize gösterdiğinde bakacağız ki 7 milyar insan olsaydı o bölünüp de 7 milyara yetecek kadar Allah'a teslimiyet vardı onda. Firavun onu yere yatırıp çivilediği zaman Asiye ben mi Musa'nın Allah'ı mı dediğinde Allah'ım ve onun cenneti dedi. Öyle gitti Rabbine. Ama diye hiçbir yere başlamadı. Sonunda da ne oldu? Tek başına bir ümmet olarak Allah'a gitti. Kıyamet günü bizim mahallede cami vardı demek yok. Benim evimden Allah'a isyan dumanı yükselmedi hiçbir zaman diye melekleri şahit göstermek var. Böyle bir evden Sümeyye Allah'a gitti. Yasir böyle bir evden Allah'a gitti. Öyle bir gitti ki hem de peşinden 1500 sene sonra sürünerek gitseydik Allah'ım ne güzel olurdu bizim için. 1500 sene olacak, insanlar onun peşinden sürünmeye çalışıyorlar. Biz de şu şekilde gidebilsek diye. Madem kıyamet günü bizim semtte büyük cami vardı, hem de kışın çeşmelerinden soğuk sıcak su akardı, sonra oradaki mevlüt törenlerinde de şerbetler ikram edilirdi, böyle bir mahalle camisi olan biri olarak herhalde en önden biz gideriz, ashab-ı kiramdan sonra bizi alırlar demek olmayacağına göre, benim evimde bir kere Allah'a isyan kokusu çıkmamıştır. Bilerek, ihmal ederek bu göz o evde bir kere haram şey görmemiştir. Bir kere görmüştük, 1000 kere tövbe ettik sonra Allah bizi affetsin diye. Ufak bir hata yapmıştık, o evi kendimize zindan ettik sonra. Bir gün çocuklarımı toplayıp, çocuklar bir sene içinde 3. defadır sabah namazı kaçırdık bu evde. Acilen gece kondu bile olsa burayı terk ediyoruz. 3 kere Allah'ın davetine icabet etmediğimiz diyar bize haramdır dedik. Gittik, daha basit bir evde yerleştik. Yeter ki camiye yakın olsun, ezan bizi uyandırsın dedik Rabbim. Dedik Rabbim, meleklerin şahittir buna. Dediğin zaman kurtuldun gittin işte. Madem hakikat böyledir kardeşlerim, haydi herkes camiye değil, haydi herkes evine dönemindeyiz demek ki biz. Kardeşlerimizin bir kısmı diyorlar ki, yahu bu camilerde orman haftasında orman hutbesi, Kızılay haftasında kan hutbesi okunur. Yahu camilerdeki hutbelerin de ahengi kalmadı. Ne okunmalıydı? Cihat hutbesi. Evde oku. Çık sandalyenin üstüne oku hutbeni göreyim. Senin evde vaktin yok. Sen ayıp olmuyorsun da imama niye sataşıyorsun? Ne istiyordun imamdan? Cihat ayetlerini. Kendin evde oku. Ey Müslümanlar diye başla. E çocuklar beni dinlemiyor. Melekler dinlesin. Kulağı mı yok meleklerin? Duymazlar mı? Yazmazlar mı? Şahit olmaz mı melekler senin çocuklarına iki cihat ayetini okutmak için, telkin etmek için gözyaşları akıttığını? Çocukların için sabahlara kadar kıvrandığını, kanser hastasıymışın gibi yatakların sana dikenli yatak haline geldiğini görmez mi melekler zannediyorsun? Kardeşlerim, elbette Siyonizm insanlığın belasıdır. Şeytanın yürüyen ayaklarıdır Siyonizm. Ama Siyonizm bunu klavye ile yapmıyor. Şubeleri sayesinde yapıyor. İnsanların imanını şubeleriyle çökertiyor. Evler Siyonizmin en aktif şubeleridir. Hangi ev ne kadar abonelik aldıysa o kadar tabii. Herkes evini kurtarmalıdır. Çünkü evimiz bizim mini vatanımızdır. Çünkü evimiz bizim öz namusumuzdur. Kapısını içeriden kilitleyebileceğimiz tek yerdir evimiz bizim. Caminin kapısı hiçbir zaman içeriden kilitlenmez. Dışarıdan hep kilitlenir. Caminin kapısı içeriden kilitlenmez. Kimsenin değil ki kimseye karşı kilitleyeceksin onu. Herkesin çünkü. Öz malımız, öz ruhumuz, hayatımız ve öz kimliğimiz laboratuvara konduğunda, mizanımız olarak açıldığında bizi gösterecek olan evlerimizdir kardeşlerim. Peki bu evlerimize nasıl döneceğiz? Eşlerimize sarılarak, çocuklarımızı bağrımıza basarak, içki sigara tüketen, hırsızlık eden, başkasının malına zarar veren çocuğumuzu bile öperek yalayarak, hafız, melek gibi çocuğu severek değil, onu zaten herkes seviyor yeryüzünde. Onu herkes bağrına basıp kucağına alıyor. Ama hırsız olduğu için, alkol tükettiği için, kötü arkadaşları olduğu için, uyuşturucuya tutunduğu için, sen bile annesi babası olduğun halde itiyorsun onu şeytanın kucağına doğru. Sen 3 kere dediğini yapmadı diye eşini mahkeme kapılarına doğru sürüklüyorsun. Şeytana aramızda dur, bir araya gelmeyelim demeye getiriyorsun. Evlerimize dönelim demek, Allah senin kaderine kimi kadının, kimi kocan olarak yazdıysa, kim sana nikahlanıp kadının veya kocan olduysa, onu Allah'ın emaneti olarak bilmek demektir. Niye Allah bana tiftik keçisi vermedi de filan keçiyi verdi diyemeyeceğin gibi, Rabbimin emaneti bu, beni bununla imtihan etmek istiyor diye bilip yaşamak evlere dönmektir. Çocuğunu kıvırcık saçına göre, zeka çeşidine göre, boyuna postuna göre ayıran Mekkeli müşrikler seviyesinden sıyrılıp, çocuğunu bir kolu olmasa da, bir gözü olmasa da, kalbi delik olsa, dalakları çürük de olsa, topal da olsa, kör de olsa, değil mi Allah bunu bana anasının karnından emanet etti deyip, dünyada en güzel insan olan Yusuf'un sana verilmiş versiyonu olarak gördüğün gün, o çocuk sigara içse bile, hırsızlık yapsa bile, annesinin bileziklerini çalıp bozdurup onunla gidip meyhanede alkol tüketse bile, değil mi bunu ben doğurdum? Değil mi benim göğsümden akan meni neticede bu çocuk oldu? Değil mi bu benim Allah tarafından imtihanımdır? 950 sene dünyayı başıma kaksa da bu çocuk, sonunda yavrum diye bağrıma basmak, eve dönmektir. Herkes evine dönsün. Herkes evine dönsün ki senin evinden çıkan şirret çocuklar ümmetin başına bela olmasın. Bundan sonra da çocuklarımızı yarış atları gibi okul puanları üzerinden değil, Allah'ın getirdiği vahiy ile oluşmuş ahlak yarışı üzerinden çocuklarımızı yarıştıralım. Ki ebedi hayat için geçer akçe olan akide ve ahlakın bizim gözümüzde de ebedi değer olduğu ortaya çıkmış olsun. İman bunu gerektiriyor. Eve dönmek bu demektir. Rabbim bana ay başını zor getirecek kıt bir geçim kaynağı verirse ne kadar güzel. Demek ki az avans veriyor, çok maaş verecek cennette. Böyle iman ederim. Rabbim benim 100 ev geçindirecek servet verirse bana, yine hamd ederim. Rabbim istiyor ki, hem burayı imanımla mamur edeyim, hem de cennette kat kat Ebu Bekir gibi servet üstüne servet yığayım. Ne fakirliğe ağlarım, ne zenginliğe şımarırım diyeyim. Eve dönmek demek kardeşler, musluğu açık unutup suyu israf ettiğin zaman, çocuk ekmeğin kırıntısını balkondan kediye attığı zaman, yapma oğlum, israf haramdır derken ki, seni hareket ettiren duygun, imanın neyse, o evde dinlenmenin, sevişmenin, oynaşmanın ve yemenin içmenin dışında tüketilen her bir dakikalık zaman israfı için yandık çocuklar, yandık, bir dakikayı israf ettiniz. Ne ettiniz siz? Akıtsaydınız çeşmeden tonlarca suyu, kanalizasyondan denize gidecekti. Denizde sonunda buhar olacaktı, bulut olacaktı, seneye gene bizim köyümüze yağmur olarak akacak, barajlardan bizim musluğumuza su olarak gelecekti. Suyun israfı olmaz aslında. Ama bu harcadığınız bir dakika nerede buharlaşıp bir daha size gelecek? Ne yaptınız çocuklar? Hanım, nasıl açtın bu televizyonu sen? Nasıl açarsın? Gitti bir dakikam. De böylece evin seni kapısından içeri almış olmasın. Sen evini avuçlarının içine almış ol. Elinin içinde dursun evin senin. Taksitlerini ödeme. Ev senin ipoteğin olmuş olsun. Ki o ev meleklerin himayesinde bir ev olmuş olsun. Bunu yaptığım gün ben evimde Allah ve peygamberiyle yaşıyorum demektir. Ben Rabbimle beraber olayım da gökten başıma tonlarca bombalar düşsün, öldü mü sayarım kendimi ben? Beni kim öldürebilir o zaman? Rabbimin himayesinde ben ölür müyüm hiç? Beni öldürecek her şey ölmüş demektir o zaman. Ben hayattayım, yaşıyorum. Ammar yaşadığı gibi, Sümeyye yaşadığı gibi, Ebu Cehiller, Ebu Lehebler öldü gitti, Hamza öldü mü? Ciğeri söküldü diye öldü mü? Çanakkale'nin altı ölü mü dolu? Ölüleri mi gömdüler? Yoksa dirileri ölüler toprağın altına mı koydu? Eve dönmek budur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.